Hoofdstuk 21 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 21 van boek 1. Bij zijn vertrek van Petersburg had Vronsky zijn ruime woning op de Moskaya aan zijn vriend en beste kameraad Petritsky afgestaan. Petritsky was een jong officier van burgerafkomst en niet rijk, met buitengewoon veel schulden, die 's avonds steeds te veel dronk en wegens allerlei komieke en lichtzinnige affaires telkens naar de hoofdwacht werd gebracht en toch steeds bij al zijn kameraden en superieuren bemind was. Toen Vronsky tegen 12 uur van het station naar huis reed, zag hij bij het oprijplein een hem bekend rijtuig. Toen hij had aangescheld, hoorde hij binnen het lachen en snappen eener vrouwenstem, en Petritsky daarboven uitroepen: "Als het een booswicht is, niet binnenlaten." Vronsky beval de knecht hem niet aan te melden en ging zacht de eerste kamer binnen. Aan de ronde tafel zat barones Schilten, die in haar lila kleedje met haar blond kopje als een kanarievogel schitterde en haar Frans gesnap door de kamer deed schallen, terwijl zij tegelijk de koffie gereed maakte. Naast haar zaten Petritsky in negligé en de ritmeester Kamerovsky in volle uniform. "Hoera, Vronsky!" riep Petritsky, sprong op en schoof zijn stoel achteruit. "Onze gastheer zelf. Barones, geef hem wat koffie uit de nieuwe kan. Bonjour, kameraad, dat is een verrassing. Ik geloof dat je over het sieraad van je kamer tevreden zult zijn," zeide hij, terwijl hij op de barones wees. "Gij kent elkander toch?" "Dat zou ik denken," antwoordde Vronsky met vrolijke lach en drukte de kleine hand der barones. "Wij zijn oude vrienden. Gij komt van de reis," zeide de barones. "Nu ga ik dadelijk heen." "Ja, ik rijd dadelijk weg. Als ik stoor, waar u is, is u altijd thuis, barones," antwoordde Vronsky. "Bonjour, Kamerovsky," zeide hij tot deze met een koele handdruk. "Kijk, zoiets liefs weet gij nooit te zeggen," zeide de barones tot Petritsky. "Niet, en waarom niet?" "Wacht maar eens, na het diner spreek ik ook niet slechter." "Ja, na het diner, ha, ha, ha, dan is het geen verdienste. Nu, ik zal hem uw koffie geven. Ga nu eerst heen om u te wassen en wat op te knappen," vermaande de barones, nam haar plaats weer in en draaide voorzichtig de kraan van de nieuwe koffiekan open. "Pierre, geef mij de koffiebus," wendde zij zich weer tot Petritsky, die zij zo bij zijn doopnaam noemde, zonder haar intieme betrekking met hem te verhelen. "Ik zal er nog wat bij doen." "Dan zult ge hem bederven." "Dat is niets. Ha, ha, ha. Nu, en uw vrouw," riep zij plotseling het gesprek afbrekend Vronsky toe. Wij hebben u namelijk hier uitgehuwelijkt. Hebt ge uw vrouw niet meegebracht? Nee, barones, als zigeuner ben ik geboren, en als zigeuner zal ik sterven. Des te beter, geef mij uw hand. En terwijl zij die niet weer losliet, begon zij hem met allerlei grapjes ertussen door haar nieuwste levensplannen mee te delen, en vroeg hem om raad. Hij wil van geen scheiding weten. Wat moet ik nu doen? Hij was haar man. Ik wil nu een proces tegen hem op touw zetten. Wat raad gij mij? Kamerowski, zie toch naar de koffie. Ze kookt immers over. Gij ziet dat ik met belangrijker dingen bezig ben. Ik moet procederen, want ik moet mijn vermogen hebben. Begrijpt gij zulke onzin? Ik zeide hem met de meeste verachting dat ik hem ontrouw was, en daarvoor wil hij nu mijn goederen behouden. Vronsky luisterde met genoegen naar het vrolijk gesnap der jonge vrouw, gaf haar in alles gelijk, deelde haar nu en dan schertsend zijn raad mede, en sloeg dadelijk weer zijn tegenover zulke vrouwen gewone conversatietoon aan. In zijn Petersburgerwereld waren alle mensen door hem in twee soorten verdeeld. Tot de ene, lagere soort, behoorden alle ordinaire, bekrompen, vooral belachelijke mensen, die beweerden dat een man met de vrouw moet leven die hij getrouwd heeft, dat een meisje onschuldig de vrouw zedelijk zijn moet, dat de man vast van beginselen moet zijn en zich beheersen moet, dat men zich aan de opvoeding der kinderen wijden, zijn brood verdienen, zijn schulden betalen moet, en al zulke onzin meer. Dit waren de ouderwetse, belachelijke mensen. Tegenover hen stond een andere soort van echte, verlichte mensen. Zij namelijk tot wie hij en zijn gelijken behoorden, bij wie het er voornamelijk op aankwam zich elegant voor te doen, bevallig, hooghartig, mild, dapper en vrolijk te zijn, zich zonder blozen aan elke hartstocht over te geven en om over al het overige te lachen. Wel gevoelde ook Vronsky, die te Moskou een geheel andere levensatmosfeer had leren kennen, zich in het eerste ogenblik enigszins beklemd, maar zodra hij de voeten in de oude pantoffels had gestoken, ging hij weer zijn vroegere, zorgeloze, lustige wereld in. De koffie kwam natuurlijk niet gereed. Zij kookte slechts over en bespatte het gezelschap, wat juist nodig was. Dat wil zeggen, zij gaf aanleiding tot alarm en gelach en vloeide over het kostbaar tapijt en het kleed der barones. Zo, nu zeg ik u adieu, want anders komt het niet tot wassen, en dan heb ik de grootste misdaad, die een fatsoenlijk mens begaan kan, ene onreinheid op mijn geweten. Gij raadt mij dus aan hem het mes op de keel te zetten. Zeker, maar zo, dat uw kleine hand in de nabijheid van zijn lippen blijft. Hij zal die dan kussen, en alles zal een goed einde nemen, antwoordde Vronsky. Dus tot vanavond in de Franse Schouwburg. Haar kleed ruiste en zij verdween. Ook Kamarowski stond op en Vronsky ging naar zijn kleedkamer, terwijl hij zich waste en omkleedde. Schetste Petritsky hem in korte tijd zijn gehele toestand in Petersburg, zoals die zich gedurende zijn afwezigheid gevormd had. Geld was er niet voorhanden. Zijn vader had verklaard niets meer te geven, niet eens meer zijn schulden te willen betalen. Een kleermaker had hem aangeklaagd en wilde hem achter slot brengen. De overste van zijn regiment had verklaard dat hij, als al die schandalen niet ophielden, de dienst moest verlaten. De barones verveelde hem ontzettend, vooral omdat zij hem nooit geld wilde voorschieten. Maar er was een andere, hij wilde ze Vronsky wijzen, een wonder van schoonheid, in streng oosterse stijl, in het genre der slavin Rebecca. Ge begrijpt me wel. Ook had hij gisteren met Berkoshev twist gehad, en deze wilde hem zijn secondant zenden. Maar het zou wel met een sisser aflopen. In het algemeen was echter alles in Petersburg prachtig en heerlijk. Toen begon Petritsky allerlei interessant en pikant nieuws te verhalen, terwijl Vronsky, in die hem door driejarig verblijf zo vertrouwd geworden woning, naar het hem zowel bekend gebabbel van Petritsky luisterde, had hij het aangenaam gevoel weer tot dat van ouds gewone en zorgeloze Petersburger leven teruggekeerd te zijn, en daarbij het bewustzijn te midden daarvan een nieuw en bekoorlijk doel te hebben. Hoe gaat het met Luzulukov? O, Luzulukov, dat is een prachtige geschiedenis, riep Petritsky uit. Gij kent Luzulukovs hartstocht voor bals. Zonder hem is geen hofbal volmaakt. Onlangs was hij daar ook, met zijn nieuwe helm. Gij kent onze nieuwe helmen toch al. Zij is zeer mooi, heel licht. Derhalve, hij staat daar. Maar luister nu toch. Ik luister immers, zei Vronsky, terwijl hij zich met een wrijfhanddoek afdroogde. Daar gaat een grootvorstin met een gezant hem voorbij, en zij spreken tot zijn ongeluk juist over de nieuwe helmen. De grootvorstin wil de gezant de helmen nauwkeuriger beschrijven, en daar ziet ze ons duifje staan. Petritsky bootste na hoe hij daar met zijn helm stond. De grootvorstin verzoekt hem haar de helm even te geven. Hij geeft hem echter niet. Wat is dat? Men knipoogt, men zet een donker gezicht. Geef hier! Hij geeft hem echter niet. Allen staan verstijfd van schrik. Kun je u dat voorstellen? Daar wil die, hoe heet hij ook weer, hem de helm ontnemen. Maar hij houdt hem vast. De ander rukt hem eindelijk los en reikt hem de grootvorstin over. Dit is nu de nieuwe, zegt de grootvorstin. Keert de helm om en daar plotseling, verbeeld je, bons, klets, wat rolt er uit? Peren, appelen, bonbons, zeggen 2 pond bonbons. Dat alles had ons duifje bij elkaar gepikt en daarin geborgen. Wronski berstte bijna van lachen. Nog lang daarna, toen zij over geheel andere dingen spraken, begon hij, zodra hij maar aan de helm dacht, luidkeels te lachen. Nadat hij alle nieuwtjes vernomen en zich met hulp van zijn bediende gekleed had, ging hij op rapport om zijn terugkeer in dienst te melden en ging daarna bezoeken afleggen. Einde van boek 1.